Ne mogu da živim s tim, priznajem ti da sam kriv, što sa njom te prevarim. Vjeruj, ne znam šta bi bi, kad bolja si od nje ti, ne znam što tu radim. Bože moj, Bože moj, ne daj da je izgubim, ona koju volim ja, nek mi oprosti. Bože moj, Bože moj, ne daj da me ostavi, u životu svaki čovjek nekad pogriješi. Ne mogu te lagati, ni u oči gledati, morao sam priznati. Vjeruj, ne znam šta bi bi, kad bolja si od nje ti, ne znam što tu radi. Bože moj, Bože moj, ne daj da je izgubim, ona koju volim ja, nek mi oprosti. Bože moj, Bože moj, ne daj da me ostavi, u životu svaki čovjek nekad pogriješi. Bože moj, Bože moj, ne daj da je izgubim, ona koju volim ja, nek mi oprosti. Bože moj, Bože moj, ne daj da me ostavi, u životu svaki čovjek nekad pogriješi.